life. So they say it's but a game, and they let it slip away. Love, like the autumn sun, should be dying, but it's only just begun. Like the twilight in the road up ahead, they don't see just where we're going. All the secrets in the universe whisper in our ears. All the years come and go, take us up, always up. We may never pass this way again. We may never pass this way again. We may never pass this way again. Dreams, so they say, for the fools, and they let them drift away. Peace, like the silent dove, should be flying, but it's only just begun. Like Columbus in the olden days, we must gather all our courage, sail our ships out on the open sea, cast away our fears, and all the years will come and go, take us up, always up. We may never pass this way again. We may never pass this way again. We may never pass this way again. So I won't laugh while the laughing is easy. En Crofts en het nummer We Never Pass This Way Again. En dat nummer dat playde ik dan maar even voor you. Goedenavond, we zijn weer begonnen aan een nieuwe aflevering van dit programma. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuiper. Goedenavond natuurlijk, jongens en meisjes. Ja, de jongens en meisjes, want ze hoeven niet naar school, dus dan mogen ze van papi en mami wat langer opblijven om ook te mogen meeluisteren naar de late avond. Feest natuurlijk voor de kinderen. Wat is er allemaal te beleven in deze aflevering van het programma? We hebben natuurlijk de nodige wetenswaardigheden. En welke zijn dat dan wel? We gaan het hebben over een bijzondere podcast. Nou, de jongens en meisjes weten natuurlijk wel wat een podcast is. En papi en mami misschien niet, maar vraag het dan maar even aan de jongens en meisjes. En anders dan luister je straks maar, dan word je ook een stuk wijzer. Onze maandagse columnist Giel van Strien. Straks weer van de partij. En hij gaat het hebben over als de polder wordt bedreigd, geef dan het model op. dat klinkt wat cryptisch, maar dat ga ik verder ook niet verraden. Anders is straks voor een deel de lol eraf. Je hoort Giel zo ongeveer, pak een beet, zei tante Greet, 11:30. En dan nog weer wat verderop in het programma. Dan gaan we het hebben over mensen die wat moeilijk in de arbeidsmarkt komen. Maar daar toch bij op een hele leuke manier worden geholpen. Misschien heb je de afgelopen week op de televisie wel het programma gezien. Dat heet, meen ik, De Wasstraat. Het gaat dan over jongeren die op een hele leuke manier aan het werk worden gezet. En misschien heeft dat onderwerp van straks wel een beetje parallellen daarmee. Enfin, je luistert maar. Dat allemaal dus in deze De Late Avond, maar ook een hoop muziek zoals je dat gewend bent. Seals and Crofts begonnen. Lionel Richie is nummer 2. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. De red tape die gelukkig afgelopen week ook een beetje van toepassing is geworden op meneer Trumpstra. Die heeft het niet zo op de juiste manier met de media. Over media gesproken, hier is Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Rick Bouwman. Rick, welkom. Ja, dankjewel. Jij zit ook een beetje in de media. Absoluut, denk ik. Want de laatste tijd wel. De laatste tijd wel, hè? Maar je komt uit een heel andere invalshoek, toch? Ja, ik ben werkzaam in de bankensector. Ja. Maar daarnaast als hobby steeds meer hou ik me bezig met het ontwikkelen en produceren van podcasts. Oh, en dat is op het moment heel erg in, hè? Dat is bijzonder in. Ja, het is een grote hype. Inmiddels 7 miljoen mensen in Nederland die één keer per week minimaal een keer luisteren. Zo. Van de 17 miljoen. Dus het is inmiddels 40% die Maar het aanbod is ook heel groot. Inmiddels. Absoluut, ja. Ik heb inmiddels al op mijn LinkedIn heb ik een eigen top 14 podcastlijst die ik wekelijks publiceer. En daar wordt al zoveel naar gekeken. En mensen komen ook met nieuwe podcastverhalen, zeg maar, die daar op mogen komen te staan. Ze worden je aangeboden? Ja, ze worden aangeboden. Dus, maar ja, goed, ik bepaal zelf met een aantal vrienden hoe die podcast top 14 er wekelijks uitziet. Want wat is dan het thema? Zit er een bepaald thema in? Of kan van alles zijn? Nee. De thema is wel dat het de storytelling podcast zijn. Dus het moet wel de serie podcast zijn waar een verhaal zich... Maar het verhaal kan van alles zijn? Het verhaal kan van alles zijn, ja, absoluut. Absoluut. Van ja. De geschiedenis van Vlaardingen bijvoorbeeld of andere? Ja. Landelijk, internationaal, verzinnen maar. Nederlandstalige storytelling. Hoe ben je daar zo toe gekomen? Was het een idee van, nou, het is mode, dus laten we maar meedoen? Nou, ik had op een gegeven moment zelf een paar keer een podcast beluisterd. En toen dacht ik van, hey, wacht even, dat is wel heel erg leuk eigenlijk. Ja. En waarom ga ik het ook niet zelf doen? Ja. Toen heb ik maar gelijk alle spullen binnengehaald die je nodig hebt om een podcast te maken. Je moet wel een soort studiootje hebben. Ja, precies. Ja. Studio en je hebt wat microfoon en opnameapparatuur nodig. En waar haal je dan de onderwerpen vandaan? Ja, nou, de eerste podcastserie heb ik met mijn vader gemaakt. Dat ging over zijn voetbalcarrière die in de midden jaren 60 bij Sparta. En daar hebben we een mooie serie van gemaakt. Heel veel aandacht voor gekregen. Heel veel leuke reacties. En mijn tweede serie die ik gemaakt heb was samen met Raymond de Vries. Voormalig kampioen hoogspringen. Ik ben nu met verhaal nummer 3 bezig. Mm-hmm. En dat zullen we begin december gaan lanceren. Oh, daar ga je nog niks over zeggen. En daar ga ik al een klein tipje van de sluier kan ik daar uiteraard over vertellen. Het gaat over het platform Sealand. Wat is het verhaal? Raymond de Vries die zocht op een gegeven moment als hoogspringer zocht hij een sponsor. Mm-hmm. En het bizarre verhaal wilde dat net op dat moment werd een zeeplatform vlakbij de Engelse kust werd omgedoopt tot Sealand. Oftewel een onafhankelijke staat. Oh. En dat is 11 kilometer uit de kust van Engeland. En Sealand wilde graag reclame maken. Die wilde graag in de belangstelling komen. En Raymond de Vries, die zocht een sponsor voor waar hij reclame voor kon maken. En die had dat in de krant gelezen. En die dacht van, hey, weet je wat? Ik ga die gasten die daarmee bezig zijn, ga ik benaderen. Ja, ja. En zo gezegd, zo gedaan. En toen heeft hij een heel mooi sponsorcontract binnengehaald. En er is vervolgens ontzettend veel gebeurd. En rondom dat Sealand platform. Ja, want het is maar een klein oppervlak natuurlijk. Dat is een oppervlakte van twee tennisvelden. Staat, maar twee tennisvelden. Staatje, kan je beter zeggen. Ja, denk ik. Ja, maar het staatje bestaat nog steeds. Komt misschien begin december zijn? Ja, begin december willen we het gaan gaan. En hoe lang is zo'n podcast dan? Of is dat nog onduidelijk? Nou, we denken aan een serie van 5-6 afleveringen. En die zullen ongeveer een minuut of 15 à 20 per aflevering duren. Waar kunnen ze terecht als ze het willen beluisteren? Het zal ook gewoon landelijk uitgezet worden. Op alle Spotify-achtige... rubrieken, dus ja. Spotify, Deezer. We gaan het zelf ook lanceren, dus mensen gaan het echt wel tegenkomen. Oké, dan merken we dat vanzelf wel. Dan wens ik je nog veel succes met het vervolg, want 6 afleveringen, je hebt er nu 1, dacht ik. Nou, we hebben inmiddels al een paar weggezet. Ja, oké. Nou, dan de rest komt dan allemaal nog en hoe het er allemaal uit gaat zien. En Rick Bouwman, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En komt er weer een nieuwe serie aan? Of ben je daar nog niet mee bezig? Nou, eerst deze afmaken. Dis-moi, Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes mes sœurs qui vivaient ici. Tu es la seule sans mari. Non, non, non, ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu rendre un homme heureux. Dis-moi, Céline, toi qui es notre aînée, toi qui fus notre mère, toi qui l'as remplacée, n'as-tu vécu pour nous autrefois que sans jamais penser à toi? Non, non, non, ne rougis pas, non, ne rougis pas, tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu rendre un homme heureux. Dis-moi, Céline, qu'est-il donc devenu ce gentil fiancé qu'on n'a jamais revu? Est-ce pour ne pas nous abandonner que tu l'as laissé s'en aller? Non, non, non, ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu rendre un homme heureux. Mais non, Céline, ta vie n'est pas perdue. Nous sommes les enfants que tu n'as jamais eus. Il y a longtemps que je le savais et je ne l'oublierai jamais. Ne pleure pas, ne pleure pas. Tu as toujours les yeux d'autrefois. Ne pleure pas, ne pleure pas. Nous resterons toujours près de toi. Nous resterons toujours près de toi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Zo waren we met elkaar weer even een beetje duffy. Zometeen onze columnist Giel van Strien. Ik heb gevraagd of hij het vanavond eens wou hebben over de plaag van aardappelluis in de polders nabij Surhuis Terveen. Maar hij zei, daar begin ik niet aan, we gaan het hebben over als de polder wordt bedreigd, geef dan je model op. En wat bedoel je daar nou mee, vroeg ik. Nou, zegt hij, dat zal ik je zo meteen wel vertellen. الجزائر دنيا تسكنها الشر دنيا تسكنها الليل is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Ja, Onze laatste grootste landelijke crisis was de bijna watersnood in het midden van de jaren 90. Ik moet de laatste tijd vaak denken aan de ontruiming van de polders in het rivierenlandschap in 1995. Door aanhoudende neerslag in Duitsland, Frankrijk en België was het water in Maas en Rijn tot recordhoogte gestegen. Een paar dorpjes in Limburg liepen onder, maar de grote ramp leek zich in het midden van het land te gaan voltrekken. De Betuwe, Bommelerwaard, Tielerwaard en land van Maas en Waal dreigden allemaal onder te lopen. Nederland had zich sinds 1953 met het Deltaplan gericht op een zeedefensie, maar werd nu volledig verrast door het water in de rug aanviel. De stijging ging zo snel dat de evacuatie van de Neder-Betuwe hals over kop werd afgekondigd en uitgevoerd. Na het bevel verlieten in totaal zo'n 200.000 mensen hun huis. Ordelijk en grotendeels zonder wanklank. Polders raakten binnen een etmaal onbewoond. Honderden militairen kregen orders de dijken met zandzakken te versterken. Een ramp werd met succes afgewend. Dat de onderschatting van het rivierwater zonder grote consequenties bleef, was te danken aan succesvol crisismanagement. Hierbij kwam natuurlijk de ervaring van een eeuwenlange strijd tegen het water goed van pas. Daarbij werd de belangrijkste regel van het Nederlandse crisismanagement toegepast. Als de polder wordt bedreigd, geef je het model op. Het poldermodel is een fantastische overlegstructuur dat Nederland veel heeft gebracht en nog brengt, maar het is totaal ongeschikt om crisissen aan te pakken. Een crisis kun je alleen bestrijden als niet alleen de besluitvorming, maar ook de commandostructuur hiërarchisch is. Dat militairen werden ingezet om de dijken te versterken, was dan ook geen toeval. Een crisis vereist een militaire organisatiestructuur gericht op snelheid en efficiëntie van de uitvoering. Geen Poolse bruiloft dus. Burgemeesters, commissarissen van de koningin en dijkgraven hadden verregaande bevoegdheden en gaven orders die direct werden gehandhaafd. Tijdens de ontruiming ging de politie goed gecoördineerd alle huizen af om te kijken of deze echt wel leeg waren. Hoe kan het dat we sinds maart in een enorme crisis zitten, maar het poldermodel nog altijd floreert? Dieptepunt is de weigering van het verzoek tot vaccineren door bedrijfsartsen en arbodiensten. Ook dat deel van de vaccinaties is nu grotendeels bij de GGD's terechtgekomen, waardoor de totale vaccinatiecapaciteit niet groter is geworden. In het poldermodel doe je verzoeken. Bij crisismanagement geef je bevelen. Stel dat die militairen in de dijk van Ochten ook eerst eens hun mening hadden moeten geven over de zandzakken. Of erger nog, hun vakbondsvertegenwoordiger. Is dat niet slecht voor je rug? En hoe zit het eigenlijk met de werktijden? Dan was het land al 3 keer ondergelopen. De situatie is nu niet anders. De Engelse variant heeft in Londen tot de noodtoestand geleid. Ambulances staan in rijen te wachten voor het ziekenhuis. Er is een gereden kans dat deze virusvariant ook in Nederland gaat huishouden en dat we over een maand in dezelfde situatie zitten. Ons land verkeert in een grote crisis. Het vaccinatieprogramma is onze belangrijkste crisismaatregel. Mobiliseer alle vaccins ter wereld en zorg dat er bij ieder vaccin dat de grens passeert een ontblote bovenarm staat te wachten. Ik weet in de polder een huisje te staan, verborgen door bloemen en struiken. Een slootje ervoor met een stoepje eraan en vensters met rood-witte luiken. Daar ga ik ieder jaar met vakantie naartoe. Ik voer daar de kippen en melk er de koe. Ik maai en ik saai er zo'n beetje en zoen in het klompenhok Greetje. Kleine Greetje uit de polder, kind van het lage land. Blond van haar en blauw van ogen, geef mij toch je hand. Kleine Greetje uit de polder, zeg me nu eens gauw. Als het koren rijp is, word je dan een vrouw. Want Greetje heeft mij al haar hartje beloofd. Maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn. Toen vroeg ik haar weer, maar ze schudde haar hoofd. Nu moest eerst de rogge gezaaid zijn. Toen had ze geen tijd, want toen werd er gehooid. Toen moesten de piepers zo nodig gerooid. Een koe werd mama, dus had Greetje geen tijd om te trouwen, dat weet je. Kleine Greetje uit de polder, kind van platteland. Blond van haar en blauw van ogen, geef mij toch je hand. Kleine Greetje uit de polder, zeg me nu eens gauw. Als het koren rijp is, word je dan een vrouw. Werd boos, kwaad en nijdig en ging naar haar toe. En zal haar eens duidelijk bevelen. Dat hooien, nog rooien, nog lot van de koe. Nog langer een siertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan. En bleef op de brug vol verbijstering staan. Ik mocht niet naar binnen, want weet je, er was mond en klauw zeer bij Greetje. Kleine Greetje uit de polder, kind van het lage land. Blond van haar en blauw van ogen, geef mij toch je hand. Kleine Greetje uit de polder, zeg me nu eens gauw. Als het koren rijp is, word je dan. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. auto rechtstreeks vanaf Terschelling, de Cranberries. En het nummer dat heette When You're Gone is nog niet zo ver. Nog een klein stukje programma, dus maak je geen zorgen. Zometeen gaan we namelijk heldhaftig verder met Herman de Bruin. En wat er dan heldhaftig aan is, hoor je zo meteen. Maar eerst hoor je nog deze. En die is van Lionel Richie. Say you, say me. Say it for always. That's the way it should be. Say you, say me. Say it together. I had a dream, I had an awesome dream. People in the park playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Say you, say me. Say it for always. That's the way it should be. Naturally. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. Lost your way, you got someone there to say, I'll show you. Say you, say me. Say it for always. Oh, that's the way it should be. Lionel Richie en Say You, Say Me. En dan heb je het hele rijtje ook wel gehad. Naast mij weer aangeschoven Herman de Bruin. Herman, we gaan praten. Maar waarover? Wij gaan praten over Everyday's Heroes. En wat dat is, ga ik vragen aan Niels Achterberg. Hij is de directeur van Everyday's Heroes. Niels, welkom. Dankjewel. Dat klinkt heel Engels, dus het is geen Nederlandse organisatie. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja, oh. Ja. We zijn ooit zelfs nog begonnen onder een andere naam, een soort werktitel, participatiecertificaat. Maar dat vonden we toch een beetje saai. Dus toen kwamen we uit op Everyday Heroes. Ja. En de gedachte erachter is eigenlijk dat, dat iedereen die eraan bijdraagt dat er iemand aan het werk gaat ergens in Nederland, dat dat toch eigenlijk een held is. Ja, maar dan hebben we heel veel helden in Nederland, want heel veel mensen gaan aan het werk. Maar dat je hebt een erg. Speciale doelgroep. Dat is waar. Dat we heel veel helden hebben, dat hebben we alleen maar heel graag. En nou, wij richten ons specifiek op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat is best wel een containerbegrip. Maar dat kunnen mensen zijn in een uitkeringssituatie. Dat kunnen mensen zijn met een lichamelijke of een licht verstandelijke beperking. En dat is een hele diverse doelgroep. Ja. Dus daar richten wij ons op. En er zijn heel veel organisaties mee bezig. En wat is jullie specifieke situatie daarbij, je recept om het goed te doen? Wat wij vooral doen is op het moment dat een van die organisaties die deze mensen hele goede begeleiding geven en op weg naar een baan helpen. Op het moment dat ze op die route iets tegenkomen waarbij ze zeggen van hey, daar heb ik eigenlijk wat extra's nodig. Iemand heeft een elektrische fiets nodig, want die moet een eind fietsen en dat is op een normale fiets niet te doen. Of iemand moet een heftruckcertificaat halen om veilig te kunnen werken in een magazijn. Mm-hmm. Maar er is niemand die dat wil betalen. Dan kloppen ze eigenlijk bij ons aan. Ja. En dan gaan jullie dat regelen voor degene die dat nodig heeft? Ja, wij krijgen aanvragen binnen. En daarin beschrijft dan zo'n organisatie die naar werk toe begeleidt. Beschrijft van, goh, ik heb kandidaat Jansen. En die wil ik bij de bakker aan het werk helpen. Maar die moet zo vroeg beginnen dat de bussen nog niet rijden. Kunnen jullie een elektrische fiets voor meneer Jansen kopen? En op zo'n moment beoordelen wij dat aan de hand van een aantal spelregels. Dus of het een contract is van langer dan een half jaar en meer dan 16 uur per week. Dus dat het echt een stevige baan is. En nou, als dat antwoord ja is, dan betalen wij de fiets. En waar betalen jullie dat dan van? Dat betalen we vanuit certificaten, powercertificaten. En dat is eigenlijk een soort donatie die gedaan wordt door bedrijven en door particulieren. Dus er zijn organisaties die het belangrijk vinden om iets goeds te doen. Mm-hmm. Die kopen dan bij ons powercertificaten. En het geld dat wij daarmee ophalen, dat zetten we in om dus die elektrische fiets en die opleiding te bepalen. Maar die powercertificaten die zijn eigenlijk meer, min of meer donaties van die bedrijven om iets goeds te doen? Ja. Of krijgen ze er ook nog wat voor terug? Het is in eerste instantie is het een donatie om iets goeds te doen. Wat ze ervoor terugkrijgen is een hele dankbare kandidaat doorgaans die aan het werk gaat. Mm-hmm. Maar niet in dat bedrijf? Of kan dat ook nog? Nee, het kan wel, maar in principe in de regel niet. Ja. Maar wat je er daarnaast ook voor terugkrijgt is een heel mooi verhaal. Een succesverhaal dat wij ook delen op de website. Wat die bedrijven zelf ook kunnen delen en ook weer kunnen gebruiken richting bijvoorbeeld gemeenten om te laten zien van kijk, ik doe dit voor de maatschappij hier in de regio. Maar ook simpelweg in het maatschappelijke jaarverslag. Ja, en zijn werkgevers ook bereid om die mensen op te nemen? Want daar is er ook wel eens wat weerstand tegen. Ja, je ziet dat op het moment dat je een verplichting maakt, dan roept dat heel veel weerstand op. Maar tegelijkertijd zijn er gewoon heel veel werkgevers. En dat is vooral ook de kleinere, midden- en kleine werkgever eigenlijk. Waar ontzettend veel mogelijk is. Ja, ja. En op het moment dat iemand daar eenmaal binnen is, dan zie je vaak dat er in eerste instantie misschien nog wel een afstand is waar een werkgever van zegt van nou, ik weet niet of dat hier wel kan. Maar op het moment dat je een persoonlijke klik hebt met iemand, ja, en dat je ziet belangrijk dat iemand opbloeit, ja, dan kan er toch opeens altijd heel veel. Heel klein kijkje kregen we in Everyday's Heroes. Als mensen wat meer willen weten, sociale media? Ja, sociale media of op internet www.everydayheroes.com. Uitbreidingsplannen? Jazeker. Nou, de .com en de Engelse naam is niet helemaal toevallig. Want we hebben stiekem ook nog wel de hoop dat we internationaal op een dag wat kunnen gaan doen. Zo. Maar voorlopig hebben we als doelstelling om naar de duizenden mensen toe te groeien. En daar is in Nederland nog voldoende te doen. Okay. Nou, dan valt er nog veel werk te doen voor Niels Achterberg en zijn team om Everyday's Heroes nog beter op de kaart te zetten. Precies. Dank voor het gesprek. Big man, I just wanna fight with everyone else. Your masquerade, I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. while holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go, I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man, I just wanna fight like everyone else. Soms dan wil je een held zijn en soms wil je dat misschien ook wel helemaal niet. Je hoorde in ieder geval Family of the Year, een hero. Ja, van de ene hero naar de andere, want morgenavond hebben we een nieuwe aflevering van deze De Late Avond, maar dan met Bert de Wolf. Deze aflevering die nadert alweer aardig zijn einde. In zowel letterlijk als figuurlijk opzicht wijs je nog even op onze website. Doe ik iedere week en nu ook weer, want hij is zo leuk om te zien en te lezen. Onze website vind je. Het is een beetje moeilijk onthouden, daarom zal ik het twee keer zeggen op delateavond.nl. Dus delateavond.nl. Rest mij nog je een plezierige en rustige nacht toe te wensen. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Nou, doei! You're beautiful, that's for sure. You never ever fade. You're lovely, but it's not for sure that I won't ever change. Though my love is real, and though my love is true, I'm like a bird, I'll only fly away. I don't know where my soul is, I don't know where my home is. And I'm like a bird, I'll only fly away. I don't know where my soul is, your faith in me brings me to tears, even after all these years. And it pains me so much to tell that you don't know me that well. And though my love is real, and though my love is true, me that you love me, oh, oh, oh, each and every every single day. I know I'm gonna